Hej där, Gustav från Tittar om snackar. Ni kommer snart få lyssna på en diskussion om The Apartment, Billy Wilder-filmen med Jack Lemmon och Shirley MacLaine. Innan vill jag bara säga att vi finns på Facebook. Ni får jättegärna trycka gilla på vår sida. Och det går även att ladda ner oss på iTunes. Jack Lemmon, in a delightful role which gives full rein to Jack's amazing versatility. Shirley MacLaine, whose glowing warmth lights up the screen like a Christmas tree. Fred McMurray. This is a Fred McMurray you've never seen before. You know, you see a girl a couple of times a week just for laughs, and right away, they think you're going to divorce your wife. I ask you, is that fair? No, sir, it's very unfair. Especially to your wife. Yeah. Tja och välkomna till Tittar och snackar, lite special grej. För det här, idag har vi tänkt snacka om The Apartment och inte en ny film. The Apartment är alltså då Billy Wilders film från 1960 med Jack Lemmon och Shirley MacLaine. Varför ska jag snacka om den? För att jag har sett den nyligen och det, jag hoppas att Gustav kanske har. Du har också något intressant att säga om den. Tanken med det här är väl att följa upp lite filmer också som kanske jag snackar massa om, som du ser på grund av att jag snackar mycket om den, och tvärtom. Eller hur? Ja, precis. Och kanske film också som nämns i förbifarten på ett eller annat sätt i den i citationstecken vanliga podcasten som vi kanske kan ta upp nu. Men i alla fall, The Apartment är en hyllad film från 1960. Den var bland annat den var nominerad till 10 Oscarsstatyetter och vann 5 av dem, bland annat för regi och manus och bästa film. Och det var även lite trivia, den sista helt svartvita filmen som vann Oscar för bästa film. För Schindler's List som vann är ju sagt då inte helt svartvit, utan innehåller ju en del grejer som är färg, bland annat den lilla flickans röda kappa. Och det är väl den röda kappan. Alltså om man inte räknar ljus, att det är väl ljus, blir... Är det någon ljus också som är färglagda? Okej. Ja, nu har jag längst så kynslist. Den står i min brorsas hylla som jag bor hos nu när jag jobbar i Trollhättan. Borde jag se Schindler's List? Det kan ju vara en av de filmer vi skulle kunna prata om här, eftersom du anser att det skulle kunna vara ett mästerverk om den var på... Ja, men jag tänkte precis säga det nu, att jag såg någon undersökning, den så här klassiska amerikanska filminstitutet, och insåg plötsligt att Schindler's List räknas redan som en av de där Citizen Kane, Gudfadern, klassikerna. Den ligger där i alla de där omröstningarna. Så att den är redan där. Det jag trodde att den skulle vara om man hade gjort den på tyska. Det tråkiga med den, på ett sätt, som kanske inte gäller till exempel Apocalypse Now eller Gudfadern eller de här Citizen Kane, så är ju att Schindler's List är ju också ett försök att slå på stora trumman. Den vill ju verkligen vara en viktig film. Men den lyckas ju också. Eller vad menar ja, du? Ja, den lyckas, men det blir lite läskigare. Det blir lite äckligare på något sätt. Att en fantastisk film som görs för att verkligen vara fantastisk. På samma sätt som Benjamin Button, David Finchers film, gjordes för att vara fantastisk. Och den misslyckades ju. Jag säger inte att Schindler's List misslyckas, men det är väl roligare med filmer som görs som bara är så jävla bra, fast de inte är gjorda Steven Spielberg kan inte ta emot någon lön för filmen, för att det skulle vara att ta blodspengar enligt honom. Den typ av floskler som kommer i samband med... Jag tycker det faller lite på, alltså, för grejen, där kommer ju, vare sig du har massa pengar redan eller inte, så kommer ju hjärtat in. Och det var ju verkligen, alltså, filmen han alltid har längtat efter att få göra, och därför blir det så bra. Till skillnad från Benjamin Button, som kanske mer stämmer in på att det var det där du pratar om. Alltså det, man ville formmässigt göra en superstorslagen film, men hjärtat i arbetsprocessen kanske saknades. Men ja, hur som helst, vi går över till Apartment då. Som sagt, det var en hyllad film, som jag nämnde, så vann den ju ett stort gäng Oscars, och den ligger på plats 93 på IMDb:s den här topp 250-listan. Och American Film Institute, som du nämnde, enligt dem, så när de listade de bästa filmerna som gjorts, så låg den på plats 80. Jag såg den först av en slump. Min brorsa fick tag i någon box. Det var någon DVD-butik i Trollhättan som låg ute i ingenstans, som man visste inte skulle överleva, så sålde det så här musik och film och sådär, som heter Skivgrossisten. När den gick i konkurs så köpte min brorsa en DVD-box där med så här Oscars vinnare samlade. Det var Annie Hall och det var Rocky och det var Braveheart och filmer från alla tider. Och där låg bland annat då The Apartment. Och så av en händelse så satte jag på den en kväll. Och blev verkligen så knockad av hur bra den var. Och det var väl lite kanske för att jag hade någon sån här förutfattad mening om att men det är en svartvit film från till 60-tal. Så man kommer ju behöva se den men från ett visst perspektiv eller sätta på sig ett par sådär accepterande glasögon. Men så såg jag den och tyckte att den var så genuint riktigt jävla rolig och smart och riktigt bra. Men nu har jag sett den en andra gång och känner att den kanske inte är så jävla rolig och har ett stort problem. Och det är efter att jag sett även Billy Wilders tidigare film Some Like It Hot. Så är det stora problemet Jack Lemmon. Jag klarar inte av den typ av karaktär han spelar. De här fjantiga Jim Carrey nästan grimaserande karaktärerna. Det blir för mycket för mig att titta på det. Och det är men det är snarare så här. Då har ju du anledning till att Jerry Lewis inte slog igenom jättestort. Alltså en legend på det sättet. Här i Sverige, alltså grimaserna har vi aldrig tagit till oss riktigt. Förutom med Jim Carrey. Jag tror Jim Carrey om 100 år kommer räknas som den enda grimaserande komikern som slog i alla läger på något sätt. Ja. Vilket det är lite intressant. Och Jack Lemmon, han precis, jag kan tänka mig att för dig det blir lite konstigt. Det blir lite som att, alltså i fel forum. Det är som att de plötsligt skulle börja grimasera i en Judd Apatow-film, eller hur? Som att Seth Rogen plötsligt skulle göra lite så här Jack Sparrow-grejer. Och det blir fel, det blir fel universum. Ja, men det blir lite så. Men det var ingenting jag tänkte på första gången. Då tyckte jag den var så här genuint bra, tyckte den var snygg. Och så här. Och Shirley MacLaine är ju verkligen en vacker och tilldragande kvinna. Och charmig som fan. Men just, det var nog att jag såg Some Like It Hot. För jag fick liksom, jag antar att du har väl sett alla Billy Wilders filmer. Inte alla. Nej, inte okay, alla. Jag har sett tre, jag har sett Sunset Boulevard som är jävligt bra. Sett Apartment som fortfarande är en bra film. Och jag har sett Some Like It Hot. Och senast då så såg jag Some Like It Hot och satt där. Och så, det var mitt i natten, satt ensam och såg den. Och så kom, hyresvärd är väl fel ord, men hon jag hyr ett rum hos kom och satt sig bredvid för hon hade varit ute och sa liksom att Jack Lemmon, han är så jävla rolig. Och så sa jag, ja det är han. Och så fort jag sa det så tänkte jag så här, nej men det är han ju inte. Han är det jobbiga i den här filmen. Han är ju det som alltså jag vill inte att han ska få Marilyn Monroe. Jag vill bara att han ska liksom få liksom en smäll på käften. Och det höll väl i sig då när jag satte på Department igen. För att jag tycker bara att han är så osympatisk, han karaktär. Han är ju bara jobbig. Jag skiter i om alla på hans jävla kontor och alla hans chefer utnyttjar honom. Hans typ av karaktär, för det kan man ju säga för den som inte aldrig har hört talas om The Apartment. Han spelar ju en så här underhuggare på kontor som hyr ut sin lägenhet till chefer att ta sin älskarinna till. Och så visar det sig att tjejen på kontoret som han är intresserad av är chefens älskarinna. Högsta chefens älskarinna kan man säga. Högsta chefens älskarinna. Ja, alltså för när jag har sett om, eller varje gång jag har sett The Apartment, vilket inte är jättemånga gånger. Alltså så här, men första gången någonstans där i lägre tonår, sen en gång till och sen någon gång för ett år sedan. Och det tar lite tid för mig att bli kär i kärleksparet. Alltså det du är inne på, att heja på att de ska få varandra. Men det är också för att Shirley MacLaine för mig är ju alltid filmen ömhetsbevis. En jävligt förbannad och jobbig äldre morsa. Så att det har tagit mig så starkt att det är svårt för mig att se Shirley MacLaine som den här 20-åriga vackra söta väna karaktär. Okej, okay. Ömhetsbevis för mig är ju alltid VHS-kassetten som stod där i hyllan och jag aldrig plockade ner och såg. Jag valde istället Terminator 2 som stod bredvid. Men jag borde se den och den borde vi även med diskutera. Men alltså, jag är inget emot Shirley MacLaine i filmen, förutom också det, jag tycker att hon, men också, hon känns också lite för dum i det här, att hon ska spela den här flickan som ändå inte kan säga nej till den här Sheldrake-karaktären som är den här toppchefen. Men där måste man också ge ibland, alltså precis, men det handlar ju om det är ju någonting de absolut inte kunde tänka på 1960. Nej, jag vet, och det var det jag nämnde förut, väldigt klumpigt det här, man måste sätta på sig de här glasögonen och se filmen från den tiden. Jo, men för samtidigt, för det är så jag försöker ibland sälja in äldre film, att man behöver inte det med all film. Och de allra bästa äldre filmerna, alltså, står sig ändå. Ja, det är det jag har svårt att bestämma. Så det är ändå intressant att The Apartment kanske inte riktigt... Nej, men jag har svårt att bestämma om det är så eller inte. Jag förstår vad du menar, jag tycker också att det borde vara så. Men jag vet, jag tror att det finns filmer som är skitbra, och man ändå måste se dem med de glasen, accepterar det, men jag vet inte, jag tror det är en mindre svartvitt fråga än vad, men någon gång ibland, absolut. Det är ju som i filmkyssar, där måste man ju sätta på sig de glasögonen. Ja, varje och det blir väl lite som i kärleksrelationer, så nu när jag såg All About Eve, och de här paren sover liksom i skilda sängar i sovrummen och sånt, det är svårt att ta det seriöst. Men precis, men det stör ju inte så mycket heller. Nej, utan... men i det par, men det är just att ja, men det är Jack Lemmon när han ska charma Shirley MacLaine, och hon försöker ju gå självmord där i hans lägenhet, och ska han spela Gene Rummy eller vad kortspelet heter med henne och sådär, och det är bara så, det blir bara så löjligt, och jag känner bara, men jag känner ingenting för hans karaktär. Jag känner ingen sympati för honom, och han är för dum och löjlig och fjantig för att få den här kvinnan. Alltså, jag har inte sett den som en komedi deluxe på något sätt, utan det är det fina i den. Ja, jo, men och det är en komedi, men det är det fina i den som jag alltid har återvänt till. Vad är det fina i kärlekshistorien, och i att alla de här karaktärerna är väldigt ensamma. Alltså det klassiska grundtemat som alltid återkommer. Och det är där, alltså så det, scenerna som griper tag är det jag minns med den. Så nu när du säger just problematiken med att när Jack Lemmon komiker agerar och grimaserar och sådär, så märker jag att just det glömmer jag alltid. Och det är ju det där som hör till, kanske att det tar tid för mig att bli kär i deras kärlek. Men när filmen slutar så är jag alltid där. Då måste man inte säga att filmen faller när inte kärlekshistorien i en kärlekshistoria fungerar. Och så det gör ju att, men, jo, men jag gillar också det här. Jag gillar hela upplägget, alltså jag tycker det är en jävligt smart idé. Och jag diggar det här att Jack Lemmon är den ensamma karaktären som hyr ut sin lägenhet och får hela lägenhetshuset mot sig och sådär. Som tror att han är värsta såhär manslampan. Men, ja, det är jävligt, ja. Men tyvärr bara så når den inte den fram. Och det är synd bara att jag stör mig på Jack Lemmon, för det verkar ju inte som att några andra egentligen gör det. Men om 2-3 år tror jag att då får du se den en tredje gång. För i och med att du gillade den så pass mycket första gången, och jag gillade den så pass lite andra gången, så känns det som att det är tredje gången som kommer sätta tonen för vad du på riktigt tycker om den här filmen. Jo, jag hoppas lite att det här var en engångsföreteelse och att det är en film som kommer tillbaka. Vad konstigt om det skulle vara en sån film som säger varannan gång är skitbra, varannan inte. Har du haft något sånt exempel på någon film som verkligen svänger helt beroende på i vilket sammanhang eller vilken när man ser den? Ja, nu, gud, det är en sån där fråga vi hade kunnat förbereda, fast hur kunde vi veta det? Precis som man inte kunde veta Shirley MacLaines framtid när de gjorde Apartment. Ja. Jag får tänka lite, men det finns absolut filmer jag har kunnat slå på som inte alls ger... Alltså vissa, till exempel Michael Manns Miami Vice, jag sitter här och bara tittar på DVD:erna jag har. Ja. Michael Manns Miami Vice är en film jag inte ser om, eftersom jag är beredd på det. För den lyckades, den naglade fast sig i mig när jag såg den, Miami Vice, den nya, på ett hit liknande vis. Och jag tänker att det finns en stor risk att jag inte kommer känna det om jag ser om den. Så jag ser inte om den. Det är film du har pratat med mig om flera gånger. Och jag verkligen såg den verkligen en gång. Och det, ja. Så här, superpassivt, brydde mig inte från ruta ett. Nej. Och ville bara få det överstökat. Det... Alltså, det är väldigt konstigt att den har ätat sig fast hos dig. Men fast Emil, så bara... det kan vara så enkelt att varje gång, just som nu när jag fick en sån fråga, så slänger jag och bara snabbt drar igenom ögonen. DVD-samlingen, och den ligger centrerat i mitten, så att då hittar jag någon teori till Miami Vice på allting, så att den växer sig till, så när jag ligger dement och gammal på äldreboendet, så kommer alla tro att Miami Vice var allt jag såg på, för det är det enda jag rabblar. Miami Vice, Miami Vice. För att återkomma en sista grej om Jack Lemmon här, så kanske det är, för att mitt ogillande av honom som jag förstod under Some Like It Hot. Det var så här, sen såg jag även en Glengarry och Glen Ross som är en seriös film. Mm. Och där också Jack Lemmon, det är någonting med han jag inte gillar, hans skådespel. Och jag har inte sett Grumpy Old Man med uppföljare eller jag tror inte jag sett några andra filmer han har gjort förutom de här tre jag nämnt, men har du någon sån här film jag borde se där verkligen där Jack Lemmon glänser om du, men nu är det väl säkert så att han briljerar kanske i just Department. Därmed blev Oscars nominerad och samlacket hot. Men, ja, men jag tror att det kan också ha med identifikation att göra. Att det är ju precis som George Peppard i manliga huvudrollen, skådespelaren i Breakfast at Tiffany's. Som ju är väldigt tråkig och de har sin sidbena. Att det kanske är svårt för oss att identifiera oss med det här 50-talet. Som en 1960 är ju 50-tal. Så 50-talets underdog i romantiska komedier, för att vi behöver kanske mer Seth Rogen, alltså, eller en helt annan typ av den manliga huvudkaraktären där i Breakfast at Tiffany's var klart var en tråkig stel, men han skulle ju vara tråkig och stel också, men det, jag tycker ändå det var en riktig människa. Mm. Och det blev också den här känslan av att, men varför faller hon för honom, han är ju som en biträ sådär, men han var ändå en riktig människa. Jag tycker Jack Lemmon spelar bara som en sån här, du vet, människa under mellanstadiet som ska spexa ha sig, som man bara vill slå, du vet. Som folk ändå tittar på och skrattar det. Men man var så här, den där killen är ytlig, inte rolig och använder enkla tricks för att få er alltså, uppmärksamhet. Han har ju lika mycket, alltså för mig är han lika mycket en dramaskådespelare. Alltså, jag menar, Costa Gavras Försvunnen till exempel, där han söker efter sin dotter i ett latinamerikanskt. Ja, men de här filmerna jag kanske borde se, det kanske bara att jag förde med mig den här fjantiga sidan han hade i de här Billy Wilder-filmerna jag sett. Ja. När jag liksom applicerade det på hans karaktär i Glengarry Glen Ross och såg för mycket av den karaktären. Jag kanske borde se fler av de dramatiska rollerna. Det tror jag, för att Glengarry Glen Ross, han har ju som alla skådespelare ett uttryck och ibland reagerar man stort. Och då kanske du tänker automatiskt i din kropp att han försöker vara rolig, vilket han inte gör. Och han är ju främst en dramatisk skådespelare. Och som komiker, humor är ju en färskvara. Och som komiker har jag har aldrig skrattat åt Jack Lemmon. Lite av samma anledning som nu jag var på musikal och såg Spamalot, Monty Python, Holy Grail, och det är Henrik Dorsin, Johan Glans, jävligt roliga killar. Men alla, alltså jag skrattar väldigt sällan. Henrik Dorsin och Johan Glans är svåra att inte skratta åt. Jag vill bara säga att jag tror jag och du har väldigt olika syn på vad som är roligt inte. Ja, fast, jag förstår vad. Jag tycker inte det är så kul med farser och musikaler och har aldrig gjort. Och komedier som Like It Hot, The Apartment var fortfarande kvar i den eran där humor var det. För då menar jag att Will Ferrell kör ju inte alls på det. Alltså överdriven humor på ett nytt sätt. Inte det här farsaktiga där, som är i stil med att man tittar in i kameran, nickar och får skrattet. Alltså inte det är en annan typ av humor som man inte garvar åt på samma sätt idag. Det är därför det kan vara tråkigt när Peter Harrison och andra kulturgubbar säger att Hasse och Tage var det enda roliga. Och Henrik Schyffert och Killinggänget är är bara larviga, vilket ju bara är fånerier liksom. Hade de fått till han huvudkaraktären då, Cici Baxter eller vad nu hette, som spelar för reklamen nu då. Hade de fått till den karaktären lite, ja men fan, bara hon kanske trodde ner Jack Lemmon mer eller haft en annan skådespelare. Jag tror dock att rollen skrevs specifikt för Jack Lemmon, men trodde ner han lite kanske och fått till kemin, alltså någonting mer sexigt mellan han och Shirley MacLaine. Han känns ju mer som, han känns som frikyrkligt missionärsaktigt trevlig och sådär, men det känns men ska vi avrunda att... med humor där, för jag tror absolut har rätt att vi inte skrattar åt samma saker. Jag tycker det är en ganska ofta banal utläggning man har, för jag tycker alla människor har olika humor. Alltså det... Ja, men de flesta sitter ändå och skrattar ihjäl sig åt Jim Carrey på biografer. Jo, precis. Och jag skrattar, men du har ju sagt åt en specifik scen i De ofrivilliga istället. Ja, och det är där. Ska vi spara diskussionen om den scenen som du klassade som den roligaste scenen genom tiderna? Ja, det kan vi göra. Eller men vi kan kort säga bara hur, om vi tar getingar, men getingar som en grej, så skulle jag idag i alla fall ge Department 3 getingar. Hur många getingar skulle du ge Department? Jag ger den 4 getingar. Okej, men då kan vi avsluta det här programmet om Department och hoppas att det har varit roligt att lyssna på oss som lyssnar. Ja. Ha det fint, ja. Gustav.